że od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe kosztują tylko 3,99 za kilogram. Tylko 3,99. Kaufland na dobry tydzień. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy nie zwalniają tempa. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość spotyka się z wyborcami w Siemianowicach Śląskich, a Koalicja Obywatelska odwiedzała Rzeszów. Wybory także na Ukrainie, ale tam już trwa głosowanie. Za chwilę sprawdzimy, jak głosowali Ukraińcy w ambasadzie w Warszawie. Brytyjski tankowiec na razie nie zostanie zwolniony. Iran pozostaje głuchy na wezwania dyplomatów. Z wyborcami na Śląsku spotyka się Prawo i Sprawiedliwość. Teraz w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna się piknik, na którym będą czołowi politycy tego ugrupowania. Ma być tam też szef rządu, a także lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki był na święcie policji w Katowicach. Tam wystąpienia premiera słuchała Agnieszka Drążkiewicz, z którą się teraz łączymy. Agnieszko, co mówił szef rządu? No, szef rządu, tak jak mówiłeś, w stolicy Śląska wziął udział w obchodach tego święta policji, regionalnych obchodach. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że inwestowanie w modernizację służb mundurowych to dla jego rządu priorytet. Przywrócenie ponad 100 posterunków policyjnych powoduje, że jest bliskość pomiędzy obywatelem a policjantem. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa również pozwala skoncentrować wysiłki na tych miejscach, w których to bezpieczeństwo jeszcze cały czas jest zagrożone. No i teraz właśnie rozpoczyna się ten drugi punkt wizyty na Śląsku. To oczywiście Siemianowice Śląskie, w których teraz już jesteśmy. Premier lada chwilę powinien się tutaj pojawić. Ten piknik jest podzielony na takie jakby dwie części. Piknik rodzinny oczywiście. To biesiadowanie oczywiście będzie zawierało takie klasyczne elementy pikniku, czyli stoiska z animacjami dla dzieci, z regionalnymi potrawami, ale też przewidziano taką część polityczną. Już wszyscy tutaj uczestnicy są w takim specjalnym budynku zgromadzeni, czekają na premiera Mateusza Morawieckiego, czekają też na lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Obaj na pewno mają znaleźć czas na krótkie rozmowy z mieszkańcami, a takie krótkie przemówienie ma wygłosić premier Mateusz Morawiecki. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Z wyborcami spotyka się dzisiaj także Koalicja Obywatelska. Jej politycy byli w Rzeszowie na Podkarpaciu w ramach akcji Porozmawiajmy. Przyjechaliśmy, żeby rozmawiać o szóstce Schetyny, o wyższych płacach, mówiła liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Wskazywała, że wśród tematów poruszanych przez mieszkańców pojawia się też kwestia zdrowia, czystego powietrza, edukacji czy wzrostu opłat ZUS. Padła też zapowiedź, że w przyszłym tygodniu będą już prawdopodobnie skompletowane listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Teraz wybory na Ukrainie. Ukraińcy głosują m.in. w ambasadzie w Warszawie. Dzisiaj wybierają przedstawicieli do Rady Najwyższej, czyli ukraińskiego parlamentu. To przedterminowe wybory ogłoszone niedawno przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Naszemu reporterowi Ukraińcy w Warszawie mówili, dlaczego przyszli oddać swój głos. Żeby coraz więcej Ukraińców mogło głosować na swojej ojczyźnie, na Ukrainie. Żeby Ukraińcy nie musieli wyjeżdżać do innych państw. Żeby w Ukrainie ludzie doceniali jeden drugiego, aby polityki też cenili proste ludzi i jeden drugiego. Głosowałem za praworządnością, za wierchowieństwem prawa, tak jak jest w Polsce. No na lepsze życie, bo 15 lat mieszkam tu i po prostu chcę wrócić na Ukrainę do dzieci, do wnuków swoich, których nie widuję latami po prostu i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dodajmy, że lokale wyborcze zostaną zamknięte o 19 czasu polskiego. Później poznamy wstępne sondażowe wyniki wyborów. Iran nie uwolni na razie brytyjskiego tankowca Stena Impero. Teheran ignoruje wezwania dyplomatów potępiających przejęcie statku. Zgodnie z deklaracją przedstawiciela irańskich portów i organizacji morskiej, wszyscy członkowie załogi są zdrowi i bezpieczni. Najnowsze informacje zebrała nasza korespondentka Anna Dudzińska.

Jak dawno go nie było u nas, to oczywiście Morikante Griot z Gwinei, jeden z tych mędrców, piewców, trubadurów, którzy od stuleci, by nie rzec tysiącleci tak naprawdę, wędrowali wraz z królami i książętami regionu i opowiadali ich historię. Morikante to jeszcze są lata 80. chyba, może początek 90. Ten słynny temat, który pobrzmiewał swego czasu nawet na listach przebojów, ale gdzie te czasy, kiedy muzyka świata wspinała się na pierwsze, drugie, trzecie miejsce trójkowej listy? Kto wie, może jeszcze kiedyś. Dzisiaj sporo będziemy wędrować po Afryce Zachodniej, ma się rozumieć, bo tam z jakiejś przyczyny to śpiewanie wychodziło im zgrabniej odrobinę. To nasz dawno też niesłyszany kolega z Senegalu, Wasis Diop. Thank you. To Oasis Diop z Senegalu, ale tak słuchając wraz z państwem tej muzyki, dochodziłem do wniosku powoli, że jej transowość, jej taka korzenność sugeruje raczej, że Oasis pochodzi, a przynajmniej sercem całym pochodzi gdzieś z południowo-zachodnich wiosek swojego kraju. I tam tak naprawdę rodzi się jego muzyka do dzisiaj, choćby na co dzień grał w Dakarze, czy nawet w Paryżu. Ale ilekroć słuchamy muzyki z Dakaru, to ona się natychmiast zdaje taka kosmopolityczna, prawda? Pobrzmiewa tysiącem rozmaitych wpływów, podczas kiedy to, czego słuchaliśmy, było tak rozkosznie pierwotne. I nic dziwnego potem, kiedy słuchamy Bobby'ego McFerrina w tych jego słynnych Circle Songs, że Bobby inspiruje się muzyką afrykańską, tą właśnie muzyką korzeni, jakiej dotknęliśmy przed chwilą. Oasis, dawno niesłyszany. A my tradycyjnie w Sieście sobie zbudujemy teraz zgrabny, mam nadzieję, tryptyk algierski i zaczniemy od dziewczyny szalenie dla Siesty ważnej, choćby dlatego, że no, po pierwsze była na kilku naszych płytach, ale najważniejsze, że ona, o ile pamięć mnie nie zawodzi, a to było prawie 10 lat temu, rozpoczęła pierwszy nasz trójkowy Siesta Festival. To Suad Massi. Yeah. Ale to subtelna dziewczyna jest, prawda? Suad Masy i ta jej pustynna muzyka cudownie wzbogacona tak naprawdę europejską, paryską harmonią i sonorystyką. Przecież te wiolonczele to bynajmniej nie gdzieś z Łedów środkowej Sahary, ale tak naprawdę z paryskich salonów, prawda? No ale skoro już dotknęliśmy tematu muzyki algierskiej, to z całą pewnością prędzej czy później potkniemy się o muzykę raj, więc nie zwlekajmy dłużej. Obecność tego dżentelmena pewnie w tym kontekście Państwa nie zaskoczy. Yeah. A jak my wszyscy jeszcze cenimy sobie takie spotkania, bo oczywiście te smyki w unisonie, ten puls i ma się rozumieć ten męski głos, który oczywiście należał do księcia muzyki Rai, czyli Khaleda. No to jest Rai w najczystszej postaci, ale z drugiej strony ten głos dziewczęcy. No to przecież państwo się zorientowali natychmiast, że to nie dziewczyna z Sahary, lecz z odległej, jeśli już w ogóle pustyni, to raczej pustyni Thar, gdzieś w Rajasthanie, bo to Amar Danjal, hinduska. Ale jakim to cudownie się wszystko splotło, jakby wychowali się obok siebie, a nie po dwóch zupełnie przeciwnych stronach naszego globu. Jest jeszcze w naszym tryptyku z muzyką angielską Fodel. Przywitajmy go z przyjaźnią. Fodel nam zakończył ten algierski wątek, ale to wcale nie znaczy, że my pustynię zostawimy. Ja jakoś nie potrafię. Mówiąc ciut ckliwie, serce moje gdzieś tam pozostało lata temu. Wciąż pustynia wydaje mi się miejscem szczególnym i takim, w którym w przeciwieństwie na przykład do studia radiowego, za co bardzo przepraszam, jakoś łatwiej mi jest się skupić. A dzisiaj swoją drogą wszystko mnie rozprasza. No więc może, jeśli się zanurzę w pustynię jeszcze dalej, jeszcze głębiej, co się w głowie trochę poukłada. Więc z Algierii ruszmy na południe, przez całą Saharę tak naprawdę, do Mali. Ja tej podróży, zwłaszcza o tej porze roku, na wakacje z dziećmi nie rekomenduję. W związku z tym, od czegoż jest siesta? Tutaj możemy ją wykonać. I w Bamako, w Mali, nad Nigrem spotkamy, ma się rozumieć, Salifa Keita. Musulu sekele yo godona he hakili mayere malo musula katoyole musulu toyole godona ha eniki waso waditi yele afisa buyuma asabu kanyi Yeneka ke waditi bari olola mosole fe Inale ina Inale ina Ina kusa goduna Ina goduna Kandi waso famaele Afisa buyuma Asabu kayi Eneka ke famabari Olola mosole fe inale ina ina kosa godona ina nyoma bo solo bara obela ala oro yaka solo furuke boyala malike bole senegerodo ibani daga sigile Malike bole kulido surafana sikile Uraja kekele sikido nasongo bongodo Logo njinike wabajano kafero bongodo Katilido muro to facho Ama masira denna dinara Katilido muro to Facho Ha mama sira denna dinara Mamiri mama Mamiri musoluma Ambe boni musola karo Mamiri mama Mamiri musoluma Sira mori koro sibili pe mo pale ila diela mo nale kito dinia ki boy body sunaro kilara maya koro si kilara maya idia na kori e mo bayala o godona lu baba sira mori koro sibili pe mo pale ila diela mo nale kito dinia ki boy body sunaro Ilara maya korosi, ilara maya ke idia na kori emo bayala. Oh godona lu, anadiko mabade godona anadiko. Yani kake waditi bali sabuye mosole di. Ah tunyalaro, tunyamosole kome sabuye. Yani kake fama badi, bora mosole ro. Ah, tunyala ro, tunyamosole kobe sabuye. Anariko, babade godona anariko. Kioro dene, baba dena riko. A mama sira dena tijara. Sima ule, kioro dene, mola dena riko. A mama sira dena tijara. Monsolu, monsolu, monsolu. Salif Keita z Bamako w Mali. Na moment tę wędrówkę przerwiemy, czy też inaczej, po prostu wsiądziemy do samolotu. Ja oczywiście najbardziej lubię wędrować w sieści tak, jakbym faktycznie wędrował przez ten kontynent. Czyli pewnie z Mali przewędrowałbym przez masyw Bandiagara. Co nawiasem mówiąc, teraz jest dosyć niebezpieczne. Tamten konflikt Fulanu z Dogonami jest dramatyczny. No ale może jakoś bym się prześlizgnął do Burkina Faso. Sporo ostatnio muzyki z Burkina Faso pobrzmiewało nam w sieście i wierzę, że były to miłe chwile. No a z Burkina Faso no to już naprawdę krok tylko do Beninu. No i tam ma się rozumieć, posłuchalibyśmy wiadomo kogo. I to nas jeszcze dzisiaj nie minie, bo przecież za moment otwarcie festiwalu Ladies Jazz i o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale teraz chciałbym. Tak wielu przez ostatnich, nie wiem, 20 minut wystąpiło nam dżentelmenów, że stęskniłem się za powabnym dziewczęciem z świata luzofońskiego, więc przywitajmy naszą dobrą znajomą Lucie de Carvalho. Ando agarrado ao jumento, falar de amor, de carinho. Colher jasmim, fazer poesias com todas as letras, contar as estrelas, soltar a vida e ver os deuses iguais a mim. Colher jasmim, fazer poesias com todas as letras, contar as estrelas, soltar a vida e ver os deuses iguais a mim. Sou jovem como turva, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda, a Floria, ver o pôr do sol do nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda, a Floria, ver o pôr do sol do nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. Todas as letras, contar estrelas, saudar a vida e ver os deuses iguais a mim. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda, a Floria, ver o pôr do sol do nosso país. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, inspirando emoções. Sou jovem como tu, quero a vida ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Lucia de Carvalho, nasza przyjaciółka z Angolii, o niepokojąco brazylijskim akcencie. No dobrze, już wracamy w te miejsca, w których wędrowaliśmy dzisiaj przez dłuższy czas w sieście, a zatem do Beninu i oczywiście Angelique. Angelique, która za kilka dni, już dosłownie na festiwalu Ladies Jazz w Gdyni w Teatrze Muzycznym. To będzie sobota i wierzę, że tam się spotkamy, bo jak może być inaczej. Angelique Kidjo z nowym projektem Celia i z tej płyty także dzisiaj w sieście. Que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no nadie es oro Siempre hay alguien Ah, no hay que llorar Saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa, todo aquel que piense que esta nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ah, no hay que llorar. La vida es un carnaval, hay que llorar, todo por la voz cantar, carnaval, ay señores, carnaval, todo aquel que piense, hay que llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca está solo, carnaval. Dios está con él. Thank you.

Peyrou w Teatrze Muzycznym w Gdyni 28, dzień po Andrzeju Kidzio. Natomiast Krystyna Stańko z orkiestrą, co ważne, o godzinie 18, bo godzinie 20 w tym samym miejscu Nouvelle Vague. A dzisiaj w Sieście jeszcze przed wiadomościami Krystyna Stańko właśnie z orkiestrą zaśpiewa Żobima. Siesta powróci. Because love is the saddest thing when it goes away.